Watch my biggest blockbusters online, anytime, anywhere on erosnow.com. Salman Khan ki comedies, romance aur action movies enjoy kijiye. Apne phone ya iPad se isi waqt sign up kijiye aur free mein dekhiye sirf Eros Now par. खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई तूने बोला हट मवाली भाव नहीं दिया रे बिछड़ पड़ ली बहुत ठंडिया है भर ली बहुत अच्छी बात कर ली बहुत अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी गंदी बात